to the fabric of your being woven. Thank you. To były nagrania z płyty Vulnicura, która ukazała się w roku 2015. Płyta stawiana w jednym rzędzie z takimi klasykami z dorobku Björk jak Homogenic czy Vespertine. Nowy współpracownik, a właściwie współpracownica, dlatego że wenezuelska producentka i artystka Arka, a także The Haxan Cloak jako kolejny współpracownik, jeśli chodzi o produkcję nagrań, do tego chór, no a przede wszystkim dojrzały, ekspresyjny głos Björk. Kolejny album ukazał się 2 lata później i zatytułowany był Utopia, i to tak jakby przeciwległy biegun do płyty wcześniejszej, która oznaczała piekło, a tutaj mamy do czynienia z rajem. Of my mouth was kissing now into the air. I am missing it. Is this access texting a blessing? Yeah.

Utopia, fragment tytułowy albumu, wcześniej The Gate, a na początku Blessing Me. Wszystkie z płyty z roku 2017. Album dostał 8. nominację do nagrody Grammy. Mówię o tym dlatego, że w sumie tych nominacji Björk uzbierała 16, ale nigdy nie dostała nagrody Grammy, jak dotąd. Sekcja fletów to nowość, bo całkiem pokaźna. Oprócz tego bardzo nastrojowo, ale też awangardowo. Takie awangardowe piękno raju. Tak to sobie ujmijmy. Za chwilę nagrania z ostatniego jak na razie albumu Björk, płyty, która ukazała się w roku 2022, a zatytułowana była Fossora.

Japas i Nagasaki. Dwa utwory z płyty Basta, albumu, który ukazał się w roku 2018 i był zarazem pierwszym, który został nagrany przez Kasię po zawieszeniu działalności przez zespół Hey. Ponad 30 tysięcy egzemplarzy sprzedanych tego właśnie albumu i także Kasia dostała nagrodę Fryderyka. Teraz przechodzimy już do płyty Degrengolada. Zasadniczo nie śpię, boję się, że we śnie szkiełka kontrolowa. pamięta, nie pamięta, marnieje w niewygodzie. Nie pamięta, nie pamięta, marnieje w niewygodzie. Nie pamięta, nie pamięta, marnieje w niewygodzie. Nie pamięta. Kiedy to się stało, że tak nas poturbował czas. Ledwie Przytomna i ledwie wczoraj. Dwie piosenki z płyty Degrengolada, która ukazała się 2 lata temu. Nagrania wyprodukował Michał Fox-Król, który pomagał Kasi również przy płycie Basta. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Ja już Państwu bardzo dziękuję. Zapraszam oczywiście na jutro, a na zakończenie jeszcze fragmenty wspólnej płyty Kasi Nosowskiej i Błażeja Króla, płyta, która ukazała się w roku ubiegłym. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam na jutro. Życzę też udanego weekendu. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia.